smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. CBA ujawniło notatki funkcjonariuszy, stenogramy z rozmów oraz nagrania w sprawie willi w Kazimierzu Dolnym. Najstarszy żyjący uczestnik Powstania Warszawskiego, pułkownik Kazimierz Klimczak, odebrał odznaczenie od prezydenta Andrzeja Dudy. Lekarze alarmują, że około 500 000 Polaków żyje z niezdiagnozowaną cukrzycą. Centralne Biuro Antykorupcyjne udostępniło materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. To m.in. raport, protokoły przesłuchań, stenogramy rozmów telefonicznych. O odtajnienie materiałów śledztwa zwrócił się do ministra sprawiedliwości szef MSWiA Mariusz Kamiński. Pod koniec stycznia były agent CBA Tomasz Kaczmarek w wyemitowanym przez TVN24 reportażu oskarżył go, a także byłego wiceszefa biura Macieja Wąsika o wywieranie nacisków podczas operacji dotyczącej rzekomej willi Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Miało do tego zdaniem Tomasza Kaczmarka dojść, gdy Mariusz Kamiński był szefem CBA. Według Stanisława Żaryna, rzecznika koordynatora służb specjalnych, dowody wskazują, że willa należała do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Cały szereg ustaleń CBA w tej sprawie wskazuje jednoznacznie, że ten człowiek, Marek Michałowski, nie był faktycznym właścicielem, a jedynie formalnym, który był potrzebny, żeby utrzymywać tajemnicę związaną ze stanem majątkowym i stanem własności tej nieruchomości. Śledztwo w tej sprawie toczy się w prokuraturze regionalnej w Katowicach. Nikomu dotąd nie postawiono zarzutów. Pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, który w tym miesiącu skończy 106 lat, został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Kazimierz Klimczak to najstarszy żyjący uczestnik Powstania Warszawskiego i żołnierz Wojska Polskiego. To wspaniały wzór patrioty, żołnierza i człowieka. Tak o pułkowniku Kazimierzu Klimczaku mówił prezydent Andrzej Duda. Chciałem z całego serca jeszcze raz podziękować za pana piękne życie, za pana niezwykłą postawę żołnierską i obywatelską. O odzyskaniu niepodległości z ogromnym wzruszeniem mówił sam pułkownik. Chciałem, żeby to państwo było zjednoczone, serdeczne, życzliwe i niech zachowa zasady moje hasło Bóg, honor i ojczyzna. Podczas uroczystości odczytano apel pułkownika skierowany głównie do młodych pokoleń, w którym przypomniał, że wolność nie jest dana raz na zawsze i należy ją pielęgnować. Paulina Kurek, Polskie Radio. W Muzeum Wojska Polskiego obecni byli także harcerze i uczniowie klas mundurowych. Pułkownik Klimczak odpowiadał na ich pytania dotyczące pierwszych dni wojny, poległych kolegów i ran odniesionych w walce. Lekarze biją na alarm. Około 500 000 Polaków żyje z niezdiagnozowaną i nieleczoną cukrzycą. W całym kraju choruje na nią około 3 000 000 osób, wynika z szacunków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Po nadciśnieniu tętniczym to druga najczęstsza choroba w Polsce, mówi profesor Leszek Czupryniak ze Szpitala Klinicznego w Warszawie. To jest choroba, która jest bardzo powszechna, dlatego uzasadnione jest wykonywanie badań przesiewowych, czy w ogóle po prostu kontrola glikemii, sprawdzanie poziomu cukru we krwi po 45 roku życia. Ktoś, kto ma czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy, a one występują powszechnie, to jest nadwaga, siedzący tryb życia, ktoś w rodzinie z cukrzycą, chorowanie na nadciśnienie tętnicze, powinien sobie oznaczać stężenie cukru raz w roku. Rząd liczy, że zachorowalność na cukrzycę w Polsce ograniczy podatek cukrowy. Ustawa ma wejść w życie w kwietniu. Dochody z opłat od napojów słodzonych mają być przeznaczone na działania edukacyjne i profilaktyczne oraz na opiekę zdrowotną związaną z chorobami wynikającymi z nadwagi i otyłości. Brytyjski rząd daje zielone światło dla kolei wysokich prędkości. SH2 ma pomóc gospodarczo północy Anglii, okolicą Manchesteru czy Leeds. Projekt budzi kontrowersje m.in. wśród lokalnych mieszkańców. HS2 ma przewozić pasażerów, ale także rozprzestrzeniać dobrobyt z lepiej rozwiniętego południa na północ, gdzie ciągle widoczne są efekty likwidacji przemysłu. Rząd dał kolei szybkiej prędkości zielone światło. To premier Johnson, a to MFFL CBI, Związku Przedsiębiorców. Dostaliśmy jasny sygnał, że istotne jest wyrównywanie szans, a kraj jest otwarty na biznes. Ale optymizmu nie podzielają wszyscy. Wielu Brytyjczyków przywiązanych jest na przykład do tradycyjnych krajobrazów. Boris Johnson wydał wojnę angielskiej przyrodzie. Mówi BBC lokalny działacz Matt Bishop. Są też pytania o koszty. Czy nie lepiej byłoby zainwestować na przykład w służbę zdrowia, policję czy lokalny transport? Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Pierwszy odcinek ma powstać w okolicach roku 2030. To był serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Hubert Hurkacz gra ze Stefanowcem Tsitsipasem w meczu 1/16 finału tenisowego turnieju ATP w Rotterdamie. Pierwszego seta wygrał Polak 7-6. W tej chwili trwa druga partia. Na tablicy wyników 2-2. Trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza, a tymczasem ze zwycięskiej ścieżki nie schodzą siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Mistrzowie Polski w Lidze Mistrzów pokonali Wojwodinę Nowy Sad 3-0. Różnice klas było szczególnie widać w pierwszym secie. Zaksa wygrała 25-11. W PGNiG Superlidze rozegrano jedno spotkanie. Piłkarze ręczni PGE Vive Kielce wygrali aż 10 punktami z Wybrzeżem Gdańsk. Było 27-17. Kibice piłki nożnej nie mieli się dziś za bardzo czym emocjonować, ale dużo działo się w klubowych gabinetach. Wojciech Szczęsny przedłużył kontrakt z Juventusem. Bramkarz reprezentacji Polski będzie grał w Turynie do czerwca 2024 roku. Natomiast w Niemczech trenerem Herty nie jest już Jürgen Klinsmann. Dziennikarze za naszą zachodnią granicą mówią, że w Hercie zapanował chaos. Tak całą sytuację komentuje były reprezentant Polski Roman Kosecki. Trener, który go wprowadza, bardzo fajnie rozmawiali tam na ucho, coś uśmiechnięci. Klinsmann niby zostali w klubie, no ale przychodzi ktoś nowy. No nie życzę mu, żeby przeżył to, co ja przez 2 lata, 12 trenerów w Atletico Madryt, bo Jesus Hill tak wymieniał trenerów, niektórzy byli po tydzień. No ale on jest profesjonalistą, jest przygotowany do tego, myślę, żeby grać. Oczywiście łatwiej się gra, jak masz dogadane fajnie z trenerem, drużyna czuje trenera i to jakoś można dłużej układać. Nikt nie lubi jakichś takich zmian. No trzymam za piątka kciuki, bo jest to ważny element naszej reprezentacji. Tak, Roman Kosecki mówił o sytuacji Krzysztofa Piątka i na koniec lekkoatletyka, bo przed niecałą godziną w Łodzi zakończył się międzynarodowy meeting Orlen Cup. Zawody oglądał Krzysztof Łoniewski. Cieszymy się z wygranych Polaków w skoku wzwyż, biegu na 60 metrów przed płotki i pchnięcia kulą. Dokonali tego kolejno Kamila Lićwinko, Klaudia Siciarz i Konrad Bukowiecki, który w meetingu w Łodzi zwyciężył już po raz trzeci. Z kolei płotkarzowi Damianowi Czykierowi do zwycięstwa zabrakło 0,01 sekundy. Drugi był także Paweł Wojciechowski w skoku o tyczce. Jego zdecydowanie, bo aż o 20 centymetrów pokonał aktualny mistrz świata na stadionie, Amerykanin Sam Kendricks, emanujący pozytywną energią i wychwalający polskich tyczkarzy. To on postarał się dziś o najbardziej wartościowy wynik. Pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 5 metrów i 60 centymetrów. Z Łodzi Krzysztof Łoniewski. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Tam wynik meczu z udziałem Huberta Hurkacza. Polak został przełamany przez Tsitsipasa w drugim secie. Jest 3-2. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i w górach, także śniegu. Nadal silny, porywisty wiatr, którego prędkość w górach może jeszcze dziś osiągać 120 km na godzinę. Jutro najcieplej we Wrocławiu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Utrata zdrowia w wypadku to często początek życia z niepełnosprawnością. Wtedy pojawiają się bariery społeczne i brak mobilności. Fundacja Votum niweluje te przeszkody, udziela pomocy finansowej i rzeczowej. Aktywizuje do powrotu w środowisko społeczno-zawodowe. Nasz program Pierwsze Kroki to indywidualna opieka rehabilitacyjna, zapewnienie środków ortopedycznych lub protez, likwidacja barier architektonicznych w domu czy dostosowanie pojazdu. Fundacja Votum to lata doświadczeń, wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam, czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rodzinne szaleństwo na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Michał Jakubik, dziękuję Michał za przypomnienie, który radził program przypomniał mi, żebym Państwu przypomniał, że jest 21.10. Za chwilę przedstawię gościa, ale najpierw przedstawię tę piosenkę, której nie trzeba przedstawiać, bo to jest Homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless. Moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, we are homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. We are homeless, homeless, homeless. The moonlight sleeping on a midnight lake. See all you, see all you. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why. Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why. Somebody sing. Heed your mind up. Heed your mind up. Yes, I know, I know. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why. Kulumane, kulumane, kulumane siswe. Singanze njani, bayajabula basithanda. Yo. Homeless z płyty Graceland. Jest z nami pani Adriana Porowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, to jest jedno, a drugie to jest jeszcze Rzecznik Praw Obywatelskich. Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Bezdomności. Ja bym się pomylił, dziękuję, że pani tak powiedziała pięknie. Mam już prawa. No, puściłem tę wspaniałą pieśń, no, to jest opowieść o, no, można to traktować metaforycznie i bardzo uniwersalnie, opowieść o ludzkiej kondycji, ale można też zupełnie dosłownie, to jest opowieść o bezdomności. I tam jest taka fraza, tonight it could be you. To znaczy dzisiaj możesz też, może paść na ciebie, no, w wolnym przykładzie, prawda? No i najpierw powiedzmy o tym, kim są bezdomni. Pani o tym doskonale wie. Ja wspieram osoby w kryzysie bezdomności już od 15 lat i bardzo często jestem pytana o to, kim są osoby, które ja wspieram. No więc badania pokazują, że 80% to są mężczyźni, że w większości są to osoby między 40 a 60 rokiem życia. Ale dla mnie osoby w kryzysie bezdomności mają imiona i nazwiska, to są historie. I tak jak na początku mojej pracy też starałam się odnajdować ich w tych różnych badaniach, w tych różnych ścieżkach, co się stało, że ktoś stał się osobą w kryzysie bezdomności. Tak teraz, po tych wielu latach, widzę, jak wiele różnych rzeczy. Ale zazwyczaj jest to bardzo dużo tych rzeczy, które doprowadzają do bezdomności. Tak, ale to jest, można pokazać, taki, namalować taki portret psychologiczny takiej osoby typowej, czy nie? Czy to są różne historie i różni ludzie? No właśnie, im dłużej pracuję, tym bardziej widzę, że to są bardzo różne historie i bardzo różni ludzie. Aczkolwiek, jeśli miałabym namalować taki obraz, to jest na pewno samotność i na pewno to, że ci ludzie są bez wsparcia bliskich osób. Nie tylko wyłącznie ze względu na to, że ci bliscy się odwrócili, tylko po prostu nie mają możliwości pomocy tym osobom. Nie tylko i wyłącznie materialnej, poprzez udostępnienie im mieszkania, ale są w takiej niemocy wsparcia tych osób, które są czy to chore, czy uzależnione. I po prostu wielokrotnie starali się, ale nie udało im się pomóc. Jest taka opinia, nie wiem na ile ona jest reprezentatywna, ale się ciągle z nią stykamy, że to jest ich decyzja, że to jest wolna wola i wybór i styl życia. Jak przyszłam tylko do pracy, to założyciel Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, ojciec Bogusław Paleczny, który wspierał 20 lat osoby w kryzysie bezdomności, pierwszą rzecz, którą mi powiedział, nie ma bezdomności z wyboru. I to był taki moment, kiedy zderzyłam się też z tym, czego uczono mnie na studiach, gdzie była taka rubryczka, że jest taka część osób, która wybiera bezdomność. A czy na studiach uczono? Naukowcy to się posługują? Tak, wśród wielu badań pojawiała się taka teza, że są osoby, które też są osobami bezdomnymi z wyboru. To zawsze był margines, to był jakiś 1%, ale pojawiało się to. Ja przez te 15 lat, które wspieram osobę w kryzysie bezdomności, przez naszą placówkę przechodzi pewnie około 400 osób rocznie. Nigdy nie spotkałam nikogo, kto by powiedział, że wybrał bezdomność. Aczkolwiek faktycznie spotykałam na ulicy osoby, które potrafiły powiedzieć, że nie potrzebuję pomocy, nie chcę jej. Jest wszystko w porządku. Co można odczytywać, że no, ktoś wybiera tą bezdomność, no bo zostaje na ławce w parku. Mhm. Otóż nie. On nie wybiera bezdomności, on wybiera miejsce, w którym chce przeżyć ten kryzys. No to inna jeszcze hipoteza, inna opowieść o bezdomnych, że to jest, przyczyną jest, no jak tak powiem delikatnie ujmując, ułomność moralna jakaś. Myślę sobie, że mówiąc nawet osoby w kryzysie bezdomności, chcę podkreślić i pokazać, że po pierwsze to ma swój początek i koniec, ale też pokazać, że kryzys oznacza coś dojmującego, coś, co powoduje, że właściwie każda z osób, która wchodzi do nas do placówki, kontaktuje się z psychologiem i sprawdzamy, na ile ta pomoc tylko i wyłącznie rozmowy i wsparcia terapeutycznego wystarczy. Bardzo często bywa tak, że ci ludzie muszą wręcz skontaktować się z lekarzem, psychiatrą, chociażby po to, żeby wziąć różnego rodzaju leki, które ich wyciszą i pozwolą wrócić im do równowagi. Nie miałem na myśli tego, że są chorzy psychicznie, chociaż pewnie też są tacy ludzie, prawda, wśród nich, ale miałem na myśli raczej taką opinię, która, no, że są, no dobrze, powiem wprost, na przykład leniwi, prawda, albo jacyś zdemoralizowani, jacyś tacy, to jak to z nimi jest? Ci ludzie, którzy są w schronisku dla osób bezdomnych, które my prowadzimy, czyli w pensjonacie Świętego Łazarza na Ursusie, w większości pracują. każda z tych osób, która do nas przychodzi, jeśli jest tylko taka możliwość, nie jest to osoba w podeszłym wieku, nie jest to osoba bardzo schorowana, nie wymaga długotrwałego leczenia, podejmuje bardzo często szybko pracę zarobkową. Problem polega na tym, że często jest to kiepskiej jakości praca, nie dająca taka możliwości wynajęcia mieszkania i samodzielnego utrzymania się na zewnątrz. Część z tych osób przez wiele lat faktycznie nie pracowała na legalnym rynku pracy. W tej chwili mamy na przykład jedną panią, która ma 68 lat i która przepracowała w swoim życiu legalnie tylko wyłącznie 2 lata, ale ma bardzo spracowane ręce, jest chorą osobą, spędziła dzieciństwo w domu dziecka, później się okazało, że ma padaczkę lekooporną, która uniemożliwiała jej często podejmowanie zatrudnienia i pracowała u sadowników, zbierała jabłka, czereśnie, wiśnie, ciężko pracowała fizycznie przez wiele godzin. Ale nielegalnie, dlaczego? Ale zawsze nielegalnie, w związku z powyższym nie ma wypracowanych lat do uzyskania renty. Mhm. Spotkałem się z takim określeniem. Wydawało mi się najpierw jakieś może nadmiernie retoryczne, ale potem znalazłem uzasadnienie. To w takim tekście w magazynie Kontakt. Akurat cenię ich też między innymi za to, że oni się zajmują bezdomnością na sposób bardzo poważny, pogłębiony. I znalazłem tam takie określenie terroryści codzienności. Wydawało mi się to pretensjonalne, ale właśnie to nawet ma sens, dlatego że to jest taki obraz bezdomny, że to właściwie oni nas szantażują. My jesteśmy ich ofiarami, prawda? Jadą autobusem i śmierdzą, musimy się odsunąć. Płacimy im z naszych podatków jakieś pieniądze, żeby przeżyli, utrzymujemy schroniska, noclegownie i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że my jesteśmy ich ofiarami. Tak jest przekaz. Ale myślę też, że oni nas wybijają z tego naszego myślenia, że zawsze będzie wszystko wspaniale i cudownie. Trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze będziemy młodzi, nie zawsze będziemy sprawni fizycznie, bo nie musimy zachorować, ale będziemy osobami starszymi i będziemy kiedyś osobami z niepełnosprawnością i będziemy potrzebowali wsparcia innych. I super, jeśli będziemy to wsparcie mogli uzyskać, ale tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy za 5, 10, 15 czy 20 lat w naszym życiu i czy oby na pewno rodzina, bliscy, znajomi będą w stanie fizycznie nas wesprzeć. Jak w tej piosence Tonight It Could Be You, dzisiaj jeszcze nawet wieczorem to tak może paść na ciebie. Czasami bywa tak, że trafiają do nas osoby, które przez wiele lat same opiekowały się swoimi bliskimi, na przykład rodzicami. Przez to nie były w stanie na przykład pracować, no bo była to mama na przykład z Alzheimerem, którą trzeba było opiekować 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Po śmierci mamy taka osoba okazała się, że ma problemy z wróceniem na rynek pracy, sama była w depresji, nie potrafiła się odnaleźć w tym życiu, w którym zawsze ktoś był i zawsze trzeba było się kimś opiekować. I potrzebowałaby takiego wsparcia. Nie otrzymała odpowiedniego wsparcia tam na miejscu. Okazało się, że w trakcie tych wielu lat na przykład taki człowiek też nie płacił rachunków na czas, nie opłacał mieszkania, bo najważniejsze było kupienie lekarstw czy żywności, no bo jakoś utrzymywał się na powierzchni. Ten proces dojścia do bezdomności naprawdę u wielu ludzi jest bardzo różny. Mhm. Bardzo często on się wiąże też z jakimś traumatycznym wydarzeniem w życiu. Na przykład jest u nas człowiek, który 20 lat był osobą bezdomną i to też w takich ostrych fazach tej bezdomności ulicznej, który po wielu, wielu latach dopiero opowiedział dramatyczną historię, kiedy jednego dnia, jednej nocy zginęła cała jego rodzina, żona i rodzice. On był świetnie prosperującym przedsiębiorcą, miał swój własny biznes, a droga jego dojścia do bezdomności trwała kilka lat. Bo na początku to było zagłuszanie po prostu swojej samotności, ale i tego dramatu alkoholem. Potem zaczynały się coraz częstsze problemy w pracy, też oszukiwanie współpracowników i wykorzystywanie tych jego niedyspozycji. No a potem zdarzy się znowu ktoś, kto postanowi, że po co ci takie duże mieszkanie, skoro jesteś sam, zamień mnie na mniejsze. Nigdy nie otrzymał tego mniejszego mieszkania, a w tym swoim amoku też choroby alkoholowej, którą przez te lata popadł, no doszło do tego, że jeszcze przez chwilę wynajmował mieszkanie, no ale potem się zdrowie posypało i przyszedł moment, w którym musiał po prostu skorzystać z pomocy. Alkohol jest ważnym motywem tutaj. Oni piją jednak. Myślę, że dlaczego mamy im płacić jeszcze? No, dawać jakieś świadczenia, świadczyć świadczenia, przepraszam, to niezręcznie, skoro mają pieniądze na alkohol, no to właściwie o co chodzi? Po pierwsze, alkoholizm jest chorobą, że to nie jest tak, że ktoś wybiera chorobę alkoholową, tak jak nikt nie wybiera choroby onkologicznej. Oczywiście wybiera się ten pierwszy moment, kiedy sięga się po alkohol, ale też żyjemy, trzeba przyznać, w takiej kulturze, kiedy świętuje się alkoholem, kiedy smuci się razem z alkoholem, kiedy towarzystwo jest wtedy, kiedy alkohol. No tak, ale nie wszyscy trafiają zaraz gdzieś na szczęście nie wszyscy popadają w alkoholizm też, ale trzeba zrozumieć, że alkoholizm jest chorobą, którą należy wspierać. A należy ją wspierać nie tylko i wyłącznie z takich pobudek, że po prostu należy się pomóc drugiemu człowiekowi i zrozumienie, ale też dlatego, że to jest po prostu dużo tańsze i skuteczniejsze niż utrzymywanie tej osoby przez całe życie. Nawet jeśli jest na ławce w parku, to na społeczeństwo to kosztuje, bo do tej osoby jeżdżą różnego rodzaju służby, bo to są patrole straży miejskiej, to są patrole policji, tam przyjeżdża karetka. Tej osoby nie leczy się ze zwykłego przeziębienia, tą osobę leczy się z bardzo często, z bardzo skomplikowanych chorób. Doba w szpitalu kosztuje od 250 zł. Te specjalistyczne badania bardzo często to są idą dziesiątki tysięcy. To są amputacje, to są odmrożenia, to są inne choroby somatyczne wynikające z faktu, że ci ludzie regularnie się nie odżywiają, że nie leczą tych swoich pierwotnych chorób. W związku z powyższym, gdyby policzyć te wszystkie koszty niepomagania, okazałoby się, że my jako społeczeństwo powinniśmy dbać o to, żeby jak najszybciej i jak najskuteczniej pomóc tym ludziom, bo nam się to najzwyczajniej w świecie opłaca. A dlaczego pokutuje takie pojęcie, podejście do bezdomnych, że to oni są bezdomni z wyboru? Myślę, że zadziwiająco trwała. Myślę, że z tego powodu, że wielu ludzi boi się w ogóle podejść do osoby w kryzysie bezdomności, myślą, czy to jest po prostu ktoś z odrębnej planety. Oni wpadają w zupełnie inny koszyk, że jeśli... To jest takie czasami odkrycie niektórych osób, że wśród osób w kryzysie bezdomności są osoby z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, że to są osoby w podeszłym wieku, że to też jest młodzież, że to są rodziny z dziećmi. I wtedy jak im się pokazuje też konkretną historię, to jest takie, no tak, no ten wyjątkowo, ale cała reszta to wybiera bezdomność. Jeśli zatrzymujemy się przy człowieku i chcemy udzielić mu pomocy, to musimy pamiętać, że nie jest ważna tylko kwota, którą wręczamy temu człowiekowi, uciszając tak naprawdę własne sumienie, ale to też w jaki sposób i z jaką intencją ofiarujemy mu to. Że bardzo ważny jest ten kontakt, te poznanie imienia tej osoby i zapytanie, jak mogę ci pomóc. Ja odbieram dziesiątki telefonów w Kamieniańskiej Misji Pomocy Społecznej, czy wiadomości różnego rodzaju, a tu siedzi człowiek i należy mu pomóc. I tak naprawdę ta osoba w biegu zauważa tego człowieka, ale nie chce się tam zatrzymać. Ma mnóstwo powodów do tego, żeby się nie zatrzymać przy drugim człowieku i żeby go nie wesprzeć. Najchętniej by chciała, żeby ktoś po prostu przyszedł, zabrał i załatwił ten problem. I tak naprawdę to nie... Jak kiedyś słuchałam pana ze Straży Miejskiej, który powiedział, ile interwencji mają w ciągu roku, to nie tyle zapamiętałam liczby tej interwencji, co to, że 90% z tych telefonów nie jest z troski o drugiego człowieka. Tylko z czego? Tylko z tego, żeby go po prostu zabrać, bo on burzy naszą wizję świata, nasze poczucie bezpieczeństwa, czy naszą harmonię. My nie chcemy, żeby on tam był. I nie zawsze to chodzi o to, że ten człowiek jest brudny i śmierdzący. Opowiem panu jeszcze jedną historię. Wzywaliśmy kiedyś karetkę do podopiecznego. Idąc do pracy zauważyłam człowieka, który siedział na murku, podeszłam do niego, spytałam, czy potrzebuje pomocy. I on powiedział, że tak, że miał zamiar iść do nas do placówki. I miał z trudem ogromnym szedł, więc pomogłam mu i byłam w bardzo bliskim z nim kontakcie. Ale podeszliśmy, on wykąpał się, zjadł kanapkę, wypił herbatę, ten jego stan zdrowia w ogóle się nie poprawiał. No i postanowiliśmy, że no to w takim razie należy wezwać karetkę, no bo ten człowiek nie jest tak naprawdę w stanie nawet dojść samodzielnie do toalety. Przyjechał do nas lekarz, który powiedział wprost, że ten człowiek śmierdzi gorzej niż... I tu padło brzydkie słowo. Na co powiedzieliśmy, proszę pana, ale ten człowiek jest wykąpany, on jest przebrany, on nie śmierdzi. Więc samo poczucie, że to jest osoba w kryzysie bezdomności, spowodowało, że ten lekarz pozwolił sobie na takie określenie. My zresztą wystosowaliśmy skargę, otrzymaliśmy takie zapewnienie, że już więcej to się nie powtórzy, że ten lekarz dostał reprymendę i robimy to za każdym razem. Dlatego, że chcemy też nauczyć wszystkich ludzi, którzy służby różnego rodzaju, którzy pełnią pomoc drugiemu człowiekowi do tego, że to jest człowiek, któremu najzwyczajniej w świecie należy się pomóc i powinno się go ratować dokładnie tak samo jak człowieka w pięknym garniturze. Mówi pani o służbach, no, czyli o systemie. Jak działa ten system? Słabo? Beznadziejnie. Beznadziejnie? Beznadziejnie. Właściwie nie ma żadnych linków między tymi wszystkimi służbami. Ja mam w ogóle wrażenie, że żyjemy w Polsce resortowej na wszystkich poziomach. Czy to będzie w samorządzie, czy to będzie ta opieka finansowana ze środków rządowych. Nie zauważamy, że zwiększenie środków w jednym resorcie powoduje mniejsze środki wydatkowane w innym miejscu. Nie zauważamy, że człowiek, który trafia do szpitala, później po tej opiece medycznej powinien natychmiast dostać wsparcie chociażby pracowników socjalnych. Tu powinien być bezpośrednio link. Ja sobie nie wyobrażam nie tylko osób w kryzysie bezdomności, ale nie zapytania człowieka, czy ty jeśli wyjdziesz do domu, to będzie ktoś, kto pójdzie do apteki wykupić leki, ktoś to poda ci szklankę wody. To są dramatyczne historie, kiedy ludzie są po prostu wypychani i nikt o to nie pyta. Przez co ci ludzie bardzo często z powrotem wracają do tego szpitala. Te historie, które czasami się słyszy, że w okresie świątecznym czy wakacyjnym osoby w podeszłym wieku wypychane są do szpitali. A może to czas się zastanowić nad tym, dlaczego? Dlaczego ci opiekunowie tak robią? A może oni potrzebują też sami wytchnienia i wsparcia? A może najzwyczajniej w świecie nie wiedzą, jak sobie poradzić z człowiekiem, który ledwo się porusza, który ma już odleżyny, który już nawet nie woła o pomoc, bo nie ma na to siły. No właśnie, tak jak pani powiedziała o tych mijających, przechodniach mijających, tych bezdomnych, no to taki we mnie się pewien wzbudził jednak sprzeciw, no bo to trudno właśnie wymagać od ludzi, żeby się nimi zajęli, co mieli do domu ich zaprosić i dać im nostek i przyjąć ich do rodziny. No, poza tym po prostu nie wiem, jak się nimi zająć, prawda? To znaczy musimy jednak mieć jakiś system, który będzie działał i powinniśmy liczyć na to, że ten system no, będzie skuteczny. Ale to zajęcie się drugim człowiekiem, którego mijamy na ulicy, to jest nasze zainteresowanie. To jest pozostanie do momentu, dopóki nie przyjadą właśnie te służby. I to nie trwa 3 minuty. Każdy z nas w tej chwili praktycznie ma przy sobie telefon i gdy wpisze na przykład pomoc osobom bezdomnym, obojętnie w jakim mieście w kraju nie jest, to powinien, i tu jest właśnie wada systemu, mieć jeden numer, pod który dzwoni i tam spotyka kompetentnego człowieka, który mówi, okej, to w takiej sytuacji wysyłam karetkę, okej, w takiej sytuacji wysyłam straż miejską, albo wysyłam streetworkera, albo pracownika socjalnego. Tam powinien być jeden numer, na który my możemy zadzwonić z prośbą o pomoc profesjonalną dla człowieka, który jest potrzebujący. Czy istnieje tak zwana wola polityczna, żeby się zająć bezdomnymi w Polsce? Bo obawiam ja mam się, takie poczucie, że to nie jest sexy temat, że to nie są pieski, wtedy się robi sexy, kiedy są mrozy. Przepraszam, że ja to mówię. My dlatego dzisiaj też rozmawiamy. Jest jeszcze inny powód, o którym za chwilę, ale też dlatego, że zima jest łagodna na szczęście akurat dla bezdomnych i możemy spokojnie o nich porozmawiać, nie tylko w kategoriach takich, no, że jest minus 10 i umarło dzisiaj 10 osób, prawda? Zima jest łagodna w naszym wyobrażeniu, bo idziemy do ciepłych domów i przebywamy w miejscu pracy, gdzie jest ciepło. Właśnie w tej chwili amputowane palce u stóp ma jeden z moich podopiecznych. Dla nich wcale nie jest łagodna ta zima. Ona nie jest spektakularna i my, nie czując mrozu, myślimy, że nie ma śniegu, nie ma mrozu, no to wszystko jest okej. Otóż nie. Ja bym nie chciała, żeby po prostu to zima nam pomagała w pomaganiu osobom w kryzysie bezdomności, żebyśmy mieli takie poczucie, że jest wszystko w porządku. Otóż ci ludzie są wycieńczeni. Oni są najzwyczajniej w świecie zmarznięci, te przeziębienia są długoterminowe. Oni mają bardzo często wysokie gorączki, nie mają siły często pójść i poprosić o pomoc. A właśnie ten brak wrażliwości z naszej strony, że no skoro nie ma mrozu, to nie ma zagrożenia życia, zostawiamy ich tam. Więc oni umierają na raty. Oni nie umierają w ciągu jednej nocy. I ja czasami od nich słyszę, że to wcale nie jest fajne. Że oni czasami, wie pan, dla mnie to też są bohaterowie. Dla mnie to są ludzie, którzy nie podejmują decyzji o odebraniu sobie życia. To są ludzie, którzy walczą na swój sposób. Czasami głupi, beznadziejny, kompletnie niezrozumiały dla nas i taki sposób, który powoduje, że oni zostają w tej bezdomności. Ale jednak podejmują decyzję o tym, żeby wstać, żeby załatwiać twoje sprawy. W Warszawie są tylko dwie łaźnie. On, żeby się wykąpać, to właściwie prowadzi pielgrzymkę. On musi przejechać z jednego końca Warszawy na drugi czasami godzinę, a potem jeszcze godzinę po to, żeby coś zjeść, a potem kolejną godzinę po to, żeby coś innego załatwić. Oni się gubią w gąszczu przepisów, w tym systemie, który jest właściwie niespójny, jest chaotyczny, któremu tylko decydentom się wydaje, że jest wszystko w porządku. A człowiek, który jest w kryzysie i często głębokim kryzysie psychicznym, ciężko mu się tu połapać, bo ja bym musiała mu po prostu dać kartkę rozpisaną, co o której i kiedy powinien robić i jak on się powinien poruszać między tymi punktami wsparcia. A dlaczego łaźnia jest taka ważna? Każdy z nas, jak wstaje rano, to idzie wykąpać się, umyć zęby, przebrać się. I ci ludzie mają dokładnie takie same potrzeby jak my. Jeśli mamy samochód, to jedziemy do myjni kilka minut. Nikt nie jeździ do innej dzielnicy. A osoby w kryzysie bezdomności bardzo często mają bardzo daleko. Przez to, przez te wszystkie lata, kiedy są w tym kryzysie i są w tej bezdomności ulicznej, uczą się tego, że to nie jest ich pierwsza potrzeba. Ich pierwszą potrzebą jest to, żeby gdzieś zjeść i żeby schować się w jakimś ciepłym miejscu, żeby gdzieś się na chwilę położyć. Ja rozmawiałam z lekarzami nadziei. Czego są lekarze nadziei? To jest taka wspaniała organizacja, która skupia 20 lekarzy, wolontariuszy, którzy oddają tylko godzinę czasu swojego w tygodniu po to, żeby pomagać ludziom. Tam są lekarze różnej specjalności. Jak z nimi kiedyś rozmawiałam i powiedzieli, wiesz, a dlaczego oni mają bardzo często różnego problemu, rodzaju problemy z chodzeniem, z nogami? Bo oni nie leżą. Mhm. Oni bardzo często śpią na siedząco. Albo są gdzieś podkuleni. Oni, jeśli śpią na klatce schodowej, to są skuleni. I zimna, ale i jakby no z tego, że nie mogą się na zwyczajnym świecie wyprostować. Jeśli teraz pomyślimy o tym, w jaki sposób układamy się do łóżka, jakie pozy przyjmujemy. Jeden śpi na brzuchu, drugi na boku, trzeci na plecach. To pomyślmy, do jakiego momentu dochodzi psychika człowieka, kiedy on po prostu się kuli i bardzo często kuli się też ze strachu. Jeszcze jedna rzecz, to nam umknęło jakoś, a myślę, że ważne. Pani powiedziała, że 80% osób bezdomnych to są mężczyźni. Tak jest. To dlaczego tak jest akurat? Niestety nie ma żadnych na to badań, a sama chętnie bym je przeczytała po to, żeby móc Państwu przytoczyć mnóstwo praktycznej wiedzy. Z mojej obserwacji wynika to z faktu, w jaki sposób są mężczyźni wychowywani. Bardzo często są wychowywani w taki sposób, że sobie najzwyczajniej w świecie nie radzą. Albo wręcz przeciwnie, druga strona, nawet jak sobie nie radzą, to mają mówić, że jest wszystko okej, że oni sobie radzą. I nawet jak siedzi mężczyzna na ławce w parku i jest strasznie zimno i w ogóle jest wszystko beznadziejnie i jest samotny, to mówi, ale ja nie potrzebuję pomocy, wszystko jest w porządku. Ale to już jest moment, w którym my możemy zauważyć, że on potrzebuje pomocy. A przecież kilka lat wcześniej prawdopodobnie już można było temu człowiekowi pomóc. Ale nikt nie zapukał do tych drzwi, bo nie wiedział, że należy w nie zapukać. A on nie wyszedł tak i nie poprosił o wsparcie. A potem zapalenie płuc, prawda? I łatwiej tak się leczy przeziębienie tak niż zapalenie. Ale to płuc. Bardzo często mężczyźni właśnie bagatelizują też właśnie tego typu ale rzeczy. Ale proszę powiedzieć, to ciekawe, bo to, słuchając pani, zauważyłem, że pani no, chciałaby jakichś badań poważnych, porządnych, a ich nie ma. To jest zadziwiające. No, zbadano już wszystkie grupy społeczne na różne sposoby, a tutaj nie ma porządnych badań, jak się okazuje. Może bo to jest nisza, bo to jest nieważne, albo może to jest jakaś aberracja. Chyba to też pokutuje. Organizacje pozarządowe, które wspierają osoby w kryzysie bezdomności, w większości, bo ponad 90% to są organizacje charytatywne, to nie są organizacje samorządowe. My co prawda jesteśmy wspierani przez pieniądze gminne, ale my nie mamy pieniędzy na to, żeby badać. My tak naprawdę to mamy pieniądze na to, żeby zrobić komuś kanapę, ciepłą herbatę. Ja nie mam do pani i do państwa pretensji, doceniam ale to nam robią. Zależy na tym, żeby widzieć, ile jest osób w kryzysie bezdomności. A teraz osobom rządzącym wcale niekoniecznie zależeć musi na tym, na wszystkich możliwych szczeblach, żeby pokazać, jaka prawdziwa jest skala. Bo teraz, jeśli my się dowiemy, ile tak naprawdę jest osób w kryzysie bezdomności, czy to będzie w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu, to rozumiem, że powinien ktoś mądry przyjść i powiedzieć, ale czekajcie, skoro jest 3000 osób w kryzysie bezdomności i o tym wiemy, to chciałbym spytać, ile jest mieszkań? Ile jest miejsc w schroniskach? A ile jest łaźni? A ile jest jadłodajni? I teraz te wszystkie liczby się rozjeżdżają. Bo właściwie jedyne badanie, do jakiego my mamy dostęp, to jest badanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, organizowane co 2 lata, jednej nocy, i uchwycamy tylko i wyłącznie takie zdjęcie jednego dnia. Czyli tych ludzi, do których udało się dotrzeć. No i wiemy, że jest 33 tysiące takich osób, w Warszawie około 2,5 tysiąca osób. Z tych badań wiemy. A nie wiemy, do ilu tak naprawdę nie dotarliśmy. Wiemy, że jest wykluczona cała grupa ludzi, która czasowo wynajmuje mieszkania, która gdzie śpi u znajomych, i tak naprawdę to tylko jest czasowy pobyt, bo to nie może być długoterminowe miejsce. No więc tak naprawdę czemu nie ma tych badań? Bo się nikomu nie opłaca. A któremu rządowi opłacałoby się powiedzieć, że zrobiliśmy solidne badania? No nikt tak nie mówi. Tylko padłaby cyfra, że raptem jest 50 tysięcy, czyli prawdziwa liczba, która była od lat, a nie 30. I co by się okazało, że za rządów takich i takich wzrosła liczba osób w kryzysie bezdomności, co będzie bzdurą, ale nikt tak naprawdę nie będzie tego w ten sposób rozstrzygał. Jest z nami pani Adriana Porowska, przypomnę, prezeska Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej, i to drugie, rzecznik praw obywatelskich ma taki specjalny komitet ekspertów, i pani jest, współprzewodniczącą. Przewodniczącą tego komitetu. Zapraszam państwa, mamy jeszcze jeden bardzo ważny wątek, o którym chcemy powiedzieć, ale gdyby państwo mieli coś do powiedzenia, jakieś pytania, komentarze, refleksje, może opowieści, no to zapraszam. 7 trójek. No to teraz porozmawiajmy o mieszkaniach, bo to nasze spotkanie to też między innymi trochę uciszanie moich wyrzutów sumienia, że nie mogłem być akurat na takiej konferencji, która się niedawno odbyła w Warszawie, gdzie była mowa o tym, że Warszawa się przyłącza do takiego programu Najpierw Mieszkanie. Tak jest. Ten program istnieje od wielu lat w Stanach, w różnych krajach europejskich, w Finlandii podobno rozkwita, no ile tam się ta konferencja warszawska właśnie odwoływała się do doświadczeń fińskich. I chciałbym, żeby pani o tym opowiedziała jako pewnej, no zupełnie innej filozofii pomagania ludziom w kryzysie bezdomności, tak pani to mówi, tak? Bezdomnym, dobrze. Tak. Co to znaczy Najpierw Mieszkanie? O co chodzi? Co to za program? Program Najpierw Mieszkanie powstał tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, gdzie psychiatra Sam Semberis, który wielokrotnie hospitalizował osoby zaburzone psychicznie w szpitalu, w pewnym momencie doszedł do wniosku, że właściwie jego praca idzie na marne. Bo w momencie, kiedy ustabilizuje zdrowie tych osób, ustali z nimi leczenie, te osoby już się wyśpią, jedzą regularnie, wychodzą ze szpitala i wracają ponownie po kilku tygodniach. I on w pewnym momencie doszedł do wniosku, wziął serio i rozmowę z tymi ludźmi, powiedział, no dobrze, ale czego ty potrzebujesz, człowieku, do tego, żebyś ty nie wracał? On po prostu ich zapytał, tak? I serio wziął odpowiedź. I ktoś po prostu odpowiedział mu, ja potrzebuję mieszkania. I on po prostu zgłębił tą rozmowę z kilkoma osobami i doszedł do wniosku, że faktycznie, żeby gdyby ci ludzie mieli mieszkanie i w tym mieszkaniu dostawaliby wsparcie, to nie mieszkaliby na ulicy. I co jeszcze zrobił fantastycznego, to on policzył koszty niepomagania tym ludziom. Policzył, ile kosztuje te częste hospitalizacje, ile kosztuje to, że ci ludzie przebywają w przestrzeni publicznej i tam właśnie zajmują się różne służby nimi. Czy to właśnie organizacje pozarządowe organizującą tą pomoc placówkową, jadłodajnie, ci wszyscy ludzie, którzy no, muszą ugotować te posiłki, ale i też policja czy inne służby. I pokazał, że tak naprawdę niepomaganie bardzo dużo kosztuje i że właściwie dużo tańsze jest przydzielenie tym ludziom mieszkań. Przy czym trzeba pamiętać, że to są mieszkania dla osób z podwójną diagnozą. To są osoby, które są, raz, mają zdiagnozowaną chorobę albo zaburzenie psychiczne, dwa, na przykład długoterminową bezdomność, czyli taką, która jest powyżej 5 lat. W Polsce wzrosła zdecydowanie liczba osób, która jest długoterminowo bezdomna, więc mamy coraz większą grupę takich osób, którym inaczej się po prostu najzwyczajniej w świecie nie da pomóc. A okazało się, że Finowie, czerpiąc z tego programu, właściwie likwidują u nich bezdomność. To jest jedyny kraj w Europie, który może pochwalić się spadkiem bezdomności. Tam bezdomność nie rośnie, ale oni też mają świetny model prewencji bezdomności. No tak, o tym jeszcze porozmawiajmy, ale też ważne jest, żeby dodać do tego opisu tej historii z mieszkaniami, że to nie chodzi tylko, żeby dać mieszkanie, tylko, że jeszcze trzeba coś zrobić innego. Oczywiście, że to tak. Może za chwileczkę. Jest z nami pani Izabela. Witam panią bardzo serdecznie. Witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo pana, bardzo, zawsze pana słucham. Chciałam bardzo powiedzieć, miło. Jaką ja miałam styczność z bezdomnością w moim życiu, to było, ja mieszkam w Krośni na Podkarpaciu, a jeżdżę do mojej rodziny do Szczecina, bo jestem stamtąd, i jeżdżę przez Kraków. I zawsze miałam taką jakąś przypadłość, że ktoś się do mnie odezwał, przytulił, czegoś potrzebował. I a tam nie będę opowiadać o wszystkich przypadkach, ale podszedł do mnie młody człowiek, ja wiem, 36-8 lat. I to było tak, nie wiem, po 9 wieczorem wysiadłam z pociągu, miałam wsiąść do autobusu do Krosna i on do mnie podszedł, poprosił, żebym, czy mogłabym mu kupić jakiś ciepły posiłek. Aha. No i nie wiedziałam, gdzie dokładnie, jaki tam bar on ten zaprowadził mnie. Aha. I przepraszam, trochę stresu. No nie, trzymamy kciuki za panią. Zaprowadził mnie do baru i zapytał, ja go zapytałam, co on chce zjeść. On mówi, a co pani będzie jadła? Ja mówię, a ja mam akurat ochotę na flaki. No on mówi, to ja też. No i zamówiłam jemu to jedzenie. Zamówiłam sobie. On usiadł pierwszy, bo mu podałam. Usiadłam koło niego. On się patrzy na mnie i mówi tak, to pani siedzi koło mnie? Aha. Ja wiem, a dlaczego nie? Przepraszam, a czy pan jest jakiś inny niż ja? Aha. I on był zdziwiony, że ja go traktuję jak człowieka. I później było tak, że miałam czas do autobusu i usiedliśmy na ławce w parku, rozmawialiśmy, opowiedział mi o swojej bezdomności. Jego problem polegał na tym, że wyjechał do Krakowa za pracą, a w międzyczasie jego dom rodzinny się spalił i nie miał gdzie wrócić. A prosił o pomoc, dlatego że gdzieś się tam skaleczył, miał jakiś duży uraz ręki i zostawiałam mu numer telefonu do mnie do domu. Gdyby przyjechał, byśmy coś poradzili, jakieś mieszkanie, pracę, ale nie odezwał się. Nie wiem, czy zgubił tą kartkę, czy jak. No chodzi mi o to, że to są ludzie, z którymi trzeba być, rozmawiać. Aha. No ja mu nie pomogłam za dużo, no tyle, że dałam mu jeść i spędziłam z nim czas, tak. Ale może pani przywróciła mu wiarę w drugiego człowieka i może tą pomoc po prostu uzyskał w innym miejscu. Wiemy, sporo osób takich dalej, trafia do nas dalej. Tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś kiedyś poznał ich imię. Pani Izabelo, pozdrawiamy. Ja po prostu wszystkich ludzi traktuję jednakowo. I dlatego dziękuję za tą audycję i w ogóle za wszystkie. Dziękuję. Pani Dariuszu. Ojej, bardzo mi miło. Pozdrowienia. Panie Adriano, to było słowo komentarza, jak rozumiem, ale teraz może wróćmy jeszcze do, i być może przesłanie w ogóle całej naszej rozmowy, ale wróćmy jeszcze do tych mieszkań, bo to jest odwrócenie sytuacji, prawda, odwrócenie sytuacji. W Polsce jest tak, że no może, no to jest ten dziurawy system, bez linków i tak dalej, ale no jest tak, że najpierw noclegownia, a potem ewentualnie może kiedyś mieszkanie, to się nazywa, wspierane. Nie, tak, nie, mówię treningowa. O tym tak, jak to działa. Treningowa, a to jest odwrotnie. Czego potrzebujecie? Potrzebujemy mieszkania, no to proszę, no ale to, no tak, to brzmi jednak szokująco. Znaczy to byłoby cudownie, gdyby w Polsce po prostu był łatwy dostęp do mieszkań. Ja nie mówię tylko wyłącznie no o właśnie. Mieszkaniach na własność. Ja mówię o mieszkaniach po prostu, które możemy opłacić z wypłaty. W sensie, że nie musimy oddać całej wypłaty na to, żeby opłacić mieszkanie na wynajem, bo nam nie zostaje wtedy już pieniędzy na bilet, na lekarstwo. A no właśnie, jest bardzo wielu chętnych. Mieszkań jest mało. Polska jest w ogonie Unii Europejskiej w wielu sprawach, w tej także. No, a tutaj nagle bezdomnym mieszkania trzeba by dawać. No to i teraz właśnie w obowiązku naszym obywateli jest zauważenie po pierwsze tego problemu i uwierzenie w to, że i może być inaczej. Że tak naprawdę nie tylko i wyłącznie autostrady, nie tylko i wyłącznie stadiony, ale i mieszkania to powinno być coś, co powinno interesować polityków. A polityków to tylko i wyłącznie wtedy może zainteresować, jeśli będziemy o tym mówili i będziemy się tego domagali. To jest pierwsza taka myśl. A druga myśl, w programie Najpierw Mieszkanie chodzi też o te osoby, które wypadły z systemu przez nas. Bo się kiedyś o nich nie upomnieliśmy, bo ja powiedziałam, że to są osoby w kryzysie psychicznym. To są osoby chore, które kiedyś nie dostały odpowiedniego wsparcia. To są te osoby, które rodzina i znajomi, przyjaciele nie dali sobie po prostu z nimi rady. Nie potrafili im pomóc. I to są osoby, które w systemie placówkowym najzwyczajniej w świecie sobie nie radzą. Dla nich ten program to jest ratunek ich życia. Bo to są wykluczeni wśród wykluczonych jeszcze, tak rozumiem, tak? To są osoby, które po prostu w sali dwu, trzy, sześcio, siedmioosobowej absolutnie sobie nie dadzą rady, które nie rozumieją komunikatów, które są do nich przekazywane i oczekiwań wszystkich naszych. Jeśli ktokolwiek z Państwa widział taką osobę w kryzysie bezdomności, w okolicach dworca, która ma mnóstwo toreb wokół siebie, która jest nie ubrana adekwatnie, która wypowiada jakieś dziwne treści, to proszę sobie teraz wyobrazić, że nie ma takiego cudotwórcy i takiego profesjonalisty, który pójdzie do niego i rozpisze mu teraz życie po prostu na pięć różnych kawałków i powie, a teraz włożysz białą koszulę i pójdziesz do pracy i będzie wszystko wspaniale. No nie, my potrzebujemy innego wsparcia. Jeszcze o tym za chwilę. No a teraz może porozmawiamy z panią Moniką. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, Monika się kłania. Dzwonię z Bytomia i po prostu wielki szacunek dla pana gościa, gości, nie wiem jaką formę woli. Można się pogubić w dzisiejszym czasie. Można, gubię się. Ale do czego zmierzam? No po prostu jestem pod wrażeniem podejścia też takiego naukowego do problemu i chciałam się podzielić moim własnym doświadczeniem. Rok temu wzięłam z ulicy kobietę bezdomną, która mała stereotyp bezdomności, ponieważ nie wyglądała na osobę bezdomną w moim stereotypie, czyli była zadbana, czysta, z walizeczką. Przyjęłam ją do swojego domu, co było dla mnie problemem. Kompletnie nie wiedziałam, jak się nią zająć, ale zmierzam do tego, że do tego, co mówiła właśnie pański fachowiec na antenie, czyli szukałam pomocy dla tej osoby, dzwoniąc po okolicznych domach, niby dla takich osób. I spotkałam się właśnie z tym, o czym mówi fachowiec od bezdomności, bo to jest dla mnie jedyny pierwszy spotkany fachowiec, to prawda, na antenie od bezdomności, czyli że po prostu to była jakaś paranoja i ja, w miarę normalna osoba, ja się w tym gubiłam. Jak ja słuchałam, jakie są warunki, kiedy ta osoba ma się zgłosić, co będzie, jak ona zostanie przyjęta, to ja po prostu byłam tym zmęczona i mi się nie chciało. Im się nie chciało. I po prostu i przyznam się, że obyczaje tej osoby bezdomnej plus to, że przyłapałam ją na kłamstewkach. Przypuszczam, że tu też wchodziła w grę jakaś choroba, jakieś zaburzenie, a ja mam osobiście bardzo złe doświadczenia z tym, jak się mnie okłamuje we własnym domu. Spowodowały to, że ja w pewnym momencie tą osobę wyprosiłam, ale wyprosiłam ją z adresem, tak? Jedź do Katowic, tam na ciebie czekają, bo się okazało, że jestem troszeczkę niewolnikiem we własnym domu, ponieważ okazało się, że ta osoba ma całą masę przyzwyczajeń, które były dla mnie trudne, tak? Czyli na przykład trzyma wszystkie rzeczy przy sobie. To, o czym pani mówiła, że śpi w taki dziwny sposób, jakby za chwilę miała na przykład wyjść. Że na przykład niekoniecznie chce się myć. I cała masa innych, ale mam kaca moralnego do tej pory. Mam nadzieję, że jakoś się udało. Ja się dziwiłam, że ta osoba nie chce się zgłosić do domu dla bezdomnych kobiet w Katowicach. Prawdopodobnie już tam była. Ale z perspektywy tego, co się dzisiaj dowiedziałam na antenie i z perspektywy mojej po roku czasu, ja troszeczkę się nie dziwię, bo można się pogubić. To nie prawda. Tylko te formy językowe, to tyle. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Za zaufanie, bo pani powiedziała coś bardzo z serca, prawda? Tak jest. Tak jest. Pani Adriano, to może tak się zwrócę, bo już nie wiem, jak mam mówić. Pani prezesko. Pani Ado. Pani Ado. Chcę powiedzieć, że przychodzą listy z komplementami pod pani adresem. Bardzo i bardzo takimi wyrazami szacunku na różne sposoby wyrażanymi. Więc przekazuję z wielkim To ja, te wszystkie ukłonem. Osoby, które życzliwie słuchają tego, co ja mówię, bardzo bym prosiła o to, żeby nie poddawały się, żeby dzwoniły w imieniu tych ludzi, żeby alarmowały. Dlatego, że urzędnicy czy osoby zajmujące się polityką społeczną, kreujący tą politykę społeczną, muszą wiedzieć, że nam na tym zależy, że nam równie mocno na tym zależy, jak na wspieraniu zwierząt. Ja przepraszam, że tak porównuję. Ja sama mam dwa koty w domu. W misji mamy 4 koty, 3 psy. Przyjmujemy też podopiecznych ze zwierzętami. Ja kocham zwierzęta, ale nasza wrażliwość nie może kończyć się na zwierzętach. My nie możemy mówić, że nie będziemy pomagali ludziom, dlatego że nie zasługują na tą pomoc, a zwierzęta są niewinne. Bardzo często też spotykam się z taką opinią, że wie pani, pani pomaga tym dorosłym facetom, bo placówka, którą ja prowadzę, to jest schronisko dla 80 mężczyzn. A ja to, wie pani, ja pomagam w domu dziecka, ja pomagam jakiejś tam rodzinie wielodzietnej, ja pomagam w schronisku dla zwierząt, ale facetom? Jak pani w ogóle może to robić? Ja mówię, wie pani, ale te dzieci, którym pani nie pomogła, to one kiedyś urosły. Tak. I kiedyś po prostu nie otrzymując odpowiedniej pomocy, stały się dorosłymi, bezradnymi ludźmi, którzy się po prostu w tym wszystkim pogubili. I my możemy się poddać i uznać, że przechodzimy obojętnie obok tego człowieka, ale wiedzmy o tym, że może te przejście obojętne obok tego człowieka może oznaczać dla niego śmierć. No tak, ale jeszcze jedno. No i jeszcze raz, to znaczy musi być system ludzi, fachowców, którzy wspierają tych ludzi i też nasze nieobojętne przejście. Bo widzieliśmy, ale jest kilka milionów osób w Warszawie. Gdyby te co druga osoba zadzwoniła do urzędu i zapytała o tą jedną osobę, którą minęli w centrum, to wie pan, jakie byłoby poruszenie to prawda, w ratuszu? To prawda. No tylko czy są ci ludzie, którzy chcieliby, przejmą pałeczkę, że tak powiem, prawda? W tym programie Najpierw Mieszkanie jest tak, że ci ludzie, którzy dostają te mieszkania i tam mieszkają w tych mieszkaniach, podpisują umowę pewną, tak prawda, zawierają kontrakt. Można ich eksmitować, jeśli się nie wywiązują kompletnie, ale najczęściej się jednak wywiązują, tylko że muszą mieć też wsparcie instytucjonalne, tak fachowców jest, po prostu. Tak jest, prawda? Bo tam głównym wsparciem będzie psychiatra. To będą różne osoby, które wspierają, opiekują, pomagają w wyjściu z bezdomności, ale głównym wsparciem jest psychiatra. I w tych programach, bo w Warszawie są prowadzone dwa programy, Najpierw Mieszkanie. Jeden na skalę 10 osób, drugi na skalę 20 osób, plus 20 osób, które już mają mieszkania, ale w nich sobie po prostu nie radzą, są to mieszkania zasobów miasta. Największym problemem dla nich, jak rozmawiam też z Towarzystwem Brata Alberta, który pomaga osobom w kryzysie bezdomności w Gdańsku chociażby, i te mają taki specjalny program, którego bardzo im zazdroszczę, chciałabym zrobić w Warszawie, czyli takiego wsparcia psychiatrycznego dla ludzi na ulicy. No to największym problemem jest pozyskanie psychiatry. Więc jeśli tu są lekarze, to z przyjemnością po prostu przyjęliśmy. Przychodzą listy też w tej sprawie, że to wspaniale, że pani o tym powiedziała i jakie tu może być zdziwienie, że ludzie z chorobami psychicznymi często są bezdomnymi. No prawda, są, tak? Tylko nie chcemy też tego widzieć. Ale my łatwo jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, jeśli już ktoś to powie, prawda? No właśnie, ale proszę powiedzieć na koniec jeszcze przesłanie, teraz gdyby pani mogła i zechciała wygłosić, to jakie to by było jedno zdanie na koniec ważne. Chciałabym, żeby państwo zapamiętali, że każda z tych osób ma swoje imię i nazwisko, ma odrębną historię. I te dramatyczne historie składają się na to, jak wygląda teraz ich życie. I że my możemy ten los odmienić nawet tym, że poznamy to imię i że uwierzymy w to, że ten człowiek stanie z tej łapki. I że to jest wolny wybór. Absolutnie nie ma bezdomności z wyboru. Bardzo pani dziękuję, pani Adriano Porowska. Dziękuję bardzo. I naprawdę jestem zaszczycony, mógłbym z panią porozmawiać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo Michałowi Jakubikowi, który pewnie teraz przypomni, że jest za 3... ale powiem, Michał, za 3:10. Jan Niebudek był dzisiaj wydawcą Klubu Trójki. Janku, dziękuję ci bardzo i dziękuję państwu za spotkanie. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.